kopi, kopi Lampung niku kopi asli. Kulo batu nopo kulo tabu, supak tas ruput teng wanci telu. Wancine udan krimis, saya wangi yo saya ngriwis. Krimis kok rek uwes uwes terus kelingan kowe wong mane. Niku kopi asli, aku lo batu nopo gula tabu, serupak tak seruput teng wanci telu. Wancine udan krimis, saya wangi yo saya ngriwis. Gerimis kok rak uwes uwes terus kelingan kowe wong mane. Go, go, go.